desperation and domination is coming sooner than you think. Teraz żyję bez zakłóceń, mam czyste szumienie. Kiedy zbyt często czystą, to szumiało mi we łbie. Kilka lat mi się zlało w jedną brunatną breję. Gdyby nie mięso w menu, to bym dzisiaj był straight edge. Lubię czyste szumienie i życie bez zakłóceń. Tyle słów brzęczy jak rój, nie chcę ich rozumieć. Szumy na wieży Babel nie są moim szumem. Lubię czyste szumienie i życie bez zakłóceń. Prosto linii nosi nieskomplikowane życie. Dzieci szumią tak pięknie, szczerze i spontanicznie. Później lata mijają, pojawiają się maski. Maski, protezy, substytuty, obrazki. Gdy nie stroimy ze sobą, to nie stroimy też z tłumem. Uciekamy w głąb siebie i zamykamy skorupę. Choroby duszy tak mówią, a może to zakłócenia. Te bolące rejestry zamiast czystego szumienia. Kiedy nie mam zakłóceń, to mam czyste szumienie. Bardzo lubię ten stan, słyszę ciebie i siebie. Życie toczy się blisko i spotyka nas, gdy snujemy plany na przyszłość i zgłębiamy jak żyć. Czyste szumienie, tak czyste. Jestem nerwus i panikarz, serwus. Czarne scenariusze piszę z rękawa bez przerwus. I łatwo skóry tu nie sprzedam. Mówię wam, że to w genach mam. Biadolę i se wkręcam tu tragedię sam. Boli mózg, wolałbym mieć ten luz sobie wiecznie już, na chwilę mam na stałe. Niekoniecznie, cóż. Małe łebki, stoję naprzeciw lustra i myślę o fakturach wad, których brak pustka. Szumi we łbie mi nieczysto, raczej piszczy. Nie powiem ciemno w oczach, mam to zniszczy mi zdrowie. Takie czyste szumienie to unikat biały kruk. Przyleciały tu, znalazłem je na bitach, a latulaj klub. Luz płynie do płuc i stopa bas cały czas w jeden lód. Sus i płynie miód. I cofam czas, jestem znowu w domu tu. Komu tu trochę czystego szumienia oddać gratis? Muza analogowa spakowana digipaki. 39,90,2000 paki. Kiedy byliśmy młodzi, mniej ciążyły na plecaki. Luz płynie do płuc. Luz płynie do płuc. Luz płynie do płuc. I stopa bas cały czas w jeden lód. Lubię czyste szumienie, lubię czyste szumienie, lubię czyste szumienie, lubię czyste szumienie, lubię czyste szumienie, lubię czyste szumienie, lubię tak czyste szumienie, tak czyste szumienie, lubię czyste szumienie, tak czyste szumienie, lubię czyste szumienie, tak czyste. Don't.